mikenda lemadi kakonda zimbwe imbudi kesa mi mwana kenda buna hatwa kifuti kenda la ya mika konda mpangia ima jikota nzambi peshu triku maia mika sidiku zisa kwenye mukifuti akwenye kesa akawana yo ikimena yukayala amikenda mupika unani batu ya bwala benu salisa munu he munu pangiveka na yo bwana nitabashika Rebeka wembo amile madika konda koni nzimwema nani kufila kenda kupimupika luzuku amikasisa lemba kushimudinza diema nanyu kukala upu kumambu makabwe ma kukamba muwangu mkimina na kudala beba ilo munu kinkonga munu kinkonga mabilele vya kuvwata munu madila amba kilumba makwela nani atabanda mozangi mowumba mozwi makolo nini kuzalanga yeza lata na roya menga indewa yaza zaza oyo tedi yeza ni bongo oseli munu kinkonga mabilele bakuvwata munu madila amba kiluma makwela nani atabanda Bados.